A partir d'ara et presentem 80's Factory, la factoria dels 80. La música de tota una generació. George Armstrong Custer, one famous an Indian fighter in the West. On June 25th, 1876, Custer and about 225 men under his immediate command were killed by the Indians in the Battleville Big Horn. And not a man survived. This massacre, known as the Custer Last Stand, became famous because of a controversy that began after the battle, and the truth of what happened will never be known. Aquests són els ritmes de la música que et portem al llarg d'aquestes dues hores. Alguns, aquests i d'altres, lògicament. Això és la factoria dels 80, no només ens centrem en la música disco d'aquella temporada, tot i que va ser realment magnífica, sinó que també ens aproximem als grans èxits internacionals d'aquella dècada, amb una mica d'aproximació, per què no, a finals dels 70 i a principis dels 90. Amb la música de Son i el seu General Custer, hem començat amb el programa d'avui, el bo i millor de l'Italo Disco, amb una de les seves compilacions, i des de l'any 1987, déu-n'hi-do, eh? Ha plogut una mica i han passat moltes llunes. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Són dues hores que, senzillament, intentem que t'ho passis bé, que et diverteixis al nostre costat, que ballis si pots, i sobretot que recordis, i que recordis coses bones. Protagonistes que passaran amb els propers minuts per la factoria dels 80 són realment magnífics i recordadíssims, com per exemple aquesta extraordinària cançó del 1980 amb The Eagles, The Long Run. També recordarem l'Abracadabra de Steve Miller Band i Can't Stop the Music amb Village People. Tot això en aquests minuts, si et quedes, ho escoltaràs. We'll be right back. When Els tres temes que us hem proposat a la factoria dels 80, mira per on, de no poder parar de ballar amb Village People, Can't Stop the Music, ens n'anem amb una cançó que ens arriba a càrrec d'Ava, la reina del ball. Se posen d'acord i fan una cançó perfecta. Friday night and the lights are low. Looking hard to find that's true. Not a game you play a night or two. Take my heart, let's make it real tonight. We'll be dancing to the pale moonlight. Your dreams are real today, and now you're gonna stay. Hem continuat amb el ritme ballable que ens aportava gent com, per exemple, els Mother Talking, de qui hem escoltat i recordat un dels seus clàssics, The Night Is Yours and The Night Is Mine, La Nit És Meva i També És Teva. Tot això ens ha vingut a compte de la sensacional galeria d'artistes que hem escoltat amb el programa d'avui ja, amb The Eagles, Steve Miller Band, Village People, ABBA, Mother Talking, i no es podien fallar gent com els Commodores, amb Ceylon, o també el Simply Red, d'aquí recordarem la cançó anomenada Sunrise, també una de les peces incloses dins un àlbum de recopilació dels seus grans èxits. Sail on down the line about a half a mile or so, and I don't really wanna know where you're going. Maybe once or twice you see, time after time I try to hold on to what we got, but how you're going. Say, Lord, I gave all my money and my time. I know it's a shame, but I'm giving you back your name. Guess I'll be on my way. I won't be back to stay. I guess I'll move along. Sail on down the line, ain't it? Funny how the time can go on. Friends say they told me so, but it doesn't matter. It was plain to see that a small town boy like me just wasn't your cup of tea. I was wishful thinking. I gave you my heart and I tried to make you happy, and you gave me nothing in return. You know it ain't so hard to say, but would you please just go away? I've thrown away the blues. Good time. Simple Red, una banda de soul britànica que ha venut més de 50 milions d'àlbums amb una trajectòria artística de 25 anys, planejant la seva dissolució el 2010. I que ha passat per uns quants segells discogràfics i que també ha tingut en diversos components al llarg de la seva història, que ara mateix ens acostaven i ens recordaven a nosaltres aquest Sunrise, una de les seves cançons sens dubte més recordades i més esplèndides, un dels temes que més èxit va donar amb aquesta formació al llarg del temps. Seguirem endavant després d'aquesta cançó que ens acostava, per què no, doncs una mica la música cap als anys 2000 també, era el 2003 quan aquesta cançó arribava al número a diferents països, entre ells la llista dels Estats Units de música ballable. És Chaka Khan en Gemini Lovak, How Many Lives to Go. To go Seguim recordant cançons després de Chaka Khan amb Jeremy Lubbock i aquella balada anomenada How Many Lives Go To Go, quantes vides per anar-nos-en. Des del 1997 sentíem The Bangles amb Getting Out Of Hand. És una cançó que extreien també d'un àlbum remasteritzat que ens aportava les cançons essencials d'aquesta formació l'any 2004. Cars and Magic, aquest tema que acabem d'escoltar, és un dels seus èxits de l'any 1984. Els propers minuts els seguirem compartint amb gent fantàstica. La primera de les cançons que escoltarem serà la de Billy Ocean, Caribbean Queen, la reina del Carib, també un dels èxits del 1984. Després sentirem Tina Turner amb I Don't Wanna Lose You, No et vull perdre, una altra de les fantàstiques cançons que ens trobem amb un àlbum també de grans èxits, All the Best, de Tina Turner, publicat el 2004, i Marty Balin ens conduirà el tema Hearts de l'any 1981. Judge all his responses, having faith in man. they don't like taking chances. She will play the waiting game. She's never impressed by those manly advances. I know I've only just met you. Maybe I should know better, but when you look at me that way, there's something inside that's so right. Never.

tracta de la música o de la intèrpret que és fabulosa, Madonna, amb aquest Angel que estem escoltant, doncs hem acabat aquesta primera part d'aquesta setmana del nostre especial, Factoria dels 80 The 80's Factory, amb aquest Angel, amb una versió extensa, amb una versió remix, amb una versió més ballable que la que es podia escoltar en versió senzill l'any 1984. Madonna entre nosaltres, abans Marty Balin amb Hurts. Retornem en uns instants amb molta més música que ens condueix al bo i millor d'una generació musical, la Factoria dels 80.